جہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے دو تڑپ چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں یا رسول اللہ ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے مجھ کو در پہ ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے